un pahar de bere sau de vin nu va fi sancționat, a explicat primul ministru. Concret, până la 0,2 mg alcool pur în aerul expirat nu e nici măcar contravenție. Între 0,2 și 0,5 se suspendă permisul și peste 0,5 mg alcool reprezintă infracțiune. Victor Ponta despre alte modificări aduse codului rutier convenite cu ministrul de interne Radu Stroie. S-a modificat în lege acea obligație care exista pentru procurori judecători de a lăsa să conducă pe cel care a comis o infracțiune, adică a comis un accident, a omorât pe cineva, să nu mai conducă până când se termină procesul. Cei care au amenzi și nu le plătesc în 30 de zile, să li se suspende permisul până la plata amenzii. Era o mare problemă de aplicare, în sensul în care omul își plătea amenda și noi nu știam că și-a plătit-o și îi suspendam permisul. Acum am găsit o soluție, o discutăm și cu domnul Chițoiu, cu un cont unic și cu faptul că poliția nu poate suspenda permisul cuiva decât după ce verifică la 30 de zile după că în acel cont unic nu s-a plătit amenda. Premierul a precizat că urmează ca USL să decide dacă actul normativ va fi promovat printr-o ordonanță de urgență sau printr-un proiect de lege, precum și dacă vor fi aduse alte modificări. Un cutremur de intensitate mare nu se va produce în perioada următoare. Specialiștii țin să liniștească populația, însă tot ei spun că este nevoie de sisteme de avertizare, unul dintre ele fiind în curs de implementare la nivelul școlilor din capitală. Tudor Prisecaru, secretar de stat pentru cercetare în Ministerul Educației. Nu ne așteptăm la un cutremur major din zona Vrancea în momentele imediat următoare. În ceea ce privește pregătirea pentru un astfel de seism, Ministerul Educației a generat deja un proiect pentru avertizarea în școli. Proiectul este încă în faza de constituire a consorțiului și urmează să fie implementat. Se va începe cu sectorul 1, unde deja s-a discutat cu reprezentanții primăriei și acolo am găsit înțelegerea necesară. 67 de școli. Un cutremur cu magnitudine de 5,5 grade pe scara Richter s-a produs duminică la ora 4:37 în Vrancea. Pactul de coabitare a fost încălcat consistent de premierul Ponta în domeniul politicii externe, independenței justiției și statului de drept. Prin urmare, acesta va fi analizat de președinte, asta spune aseară Traian Băsescu. Din acest motiv am decis ca, înainte de orice altă măsură, să declanșez mecanismul de consultare, așa că vom începe discuțiile la nivel tehnic, ca fiind, după părerea mea, încălcări grave ale acordului de cooperare instituțională. Avem la final și datele meteo, o vreme în general frumoasă astăzi în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 22 de grade, cu 18 grade în capitală. Nu mai urla, se aude în bloc. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă, eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect, draga mea, draga mea. Fără tine, draga mea, draga mea. E mai bine, draga mea, draga mea. Am timp și pentru mine, draga, draga mea. Perfect, draga mea, draga mea. Nu mă doare, draga mea, draga mea. Piesa asta, draga mea, draga mea. Mă declar vinovat. Am circumstanțe, însă am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. Când îndu-ți pe mare, draga, draga, ți-aduce aminte un singur în mașină, dar nu e supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare. Noastră bate filmul lor la Cronica Cârcotașilor. Domnule Tudi, care e regizorul dumneavoastră preferat? De Palma. Brian De Palma. Cronica Cârcotașilor. Cinema acolo sus te iubește în fiecare dimineață într-un radio de lângă tine. Bună dimineața! Bună dimineața! 7 și stați un pic că e ceață, nu văd prea bine. 7 și 7, Mișu, te ajut eu. Dar ce ceață s-a lăsat în București? Păi, ceva de foarte speriat. Cald ziua, foarte rece noaptea, automat. Da, un fond de umezeală, oboseală. Oana, iată că a venit răcită în această dimineață. Oana, ce faci? Bună dimineața! Foarte răcit. Bine, mulțumesc! E răgușit, doar. Așa se întâmplă când bei ceață. Ia să vedem aici, ea crede în horoscop, așa că o să-i citesc horoscopul Oanei să vedem cum se simte ea astăzi. Doar dacă e de bine, dacă nu, te rog. Păi, uite, o să selectez din mai multe ziare. Uite ce zice la RAC. Ia. Zice... Ești RAC, Oana? Stai, o clipă, stai să găsesc din Libertatea, da? Așa. RAC. Îi faci o combinată. Emoțiile de azi pot provoca daune relațiilor cu cei dragi din cauza manifestărilor ciudate, exact, către care te pot conduce. Se recomandă să păstrezi măsura. Și voi fi o ciudată, adică. Nu cum zice domnul Ponta, să nu păstrezi măsura și să bei o bere la volan. Așa. Ce se zice în ziarul Ring? În ziarul Ring zice: evită locurile aglomerate, spațiile deschise, curentul și datoriile. Sunt cam mulți aici. Pleacă cineva? Dacă ești precaut, calm și prudent, totul va fi foarte bine. Așa, da. Și încheie, te rog, cu... Și încheie cu ziarul Click, care îți spune tot așa: deși beneficiați de fiorul revigorator al iubirii, deveniți demoralizat. În cazul tău. Încă de dimineață, la sănătate, va fi foarte sensibilizat tractul digestiv. Aul, și-o să da pastile de gât. Ceva mai sus, mult mai sus. Mișu, e o problemă, pentru că eu i-am adus pastile de gât și ea, de fapt, are probleme. Pentru revirimente financiare nu vă puteți baza pe parteneri. Ia uite. Nici câte... pe colegi. În concluzie astăzi nu e ziua mea bună, dar poate fi a voastră. Știți deja că avem bani de dat și nu numai bani la concursul Kiss Cash, avem tablete și multe alte premii. O dimineață în care trebuie să rămâneți alături de noi. Ce zice de mine la Scorpionii? Nativii tineri se îndrăgostesc ireversibil și uită de toate responsabilitățile. Nu e cazul tău, tineri. Hello. Responsabilitățile. Trebuie să am grijă să nu mă... Pe tine în dimineața asta te înțeapă inima, așa că ai grijă. Nu mai ești tânăr. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground, and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds, and she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire. girl, but she's on fire. Viața noastră bate filmul lor la Cronica Cârcotașilor. Domnul împărat Iulian, ce filme vă place? Doamne, îmi plac Iron Man ăsta, omul de fer vechi. Cronica Cârcotașilor. Cinema Colosus te iubește în fiecare dimineață într-un radio de lângă tine. Bună dimineața! Bună dimineața! Nața Meșă! Nața Șerban! Șervării! Așa! Hei, hei, hei. Mi-a venit revista favorită, dragă Oana, aici. Se cheamă revista Bravo. Păi voi puștii normal, puștii, da. Ne uităm pe revista Bravo. Dar tu n-ai abonament? N-am, eu de la radio. Și o văd aici pe Miley Cyrus. Cine a devenit Hannah Montana? Oh. Hai, mă, nu vreți să știți. Ba, eu vreau să știu pentru că înainte... Era pentru copii, acum este pentru adulți. Băi, ce înseamnă să mulțumești tot publicul. Oh, ce-ți mai place, ce-ți cine? Mai Hannah place. Montana? Aoleo. Hai să o vezi la 50 de ani pe Hannah Montana, să cum o să arate. Păi la 50 de ani mă uit la Madonna, că e cam aceeași. Păi nu e cam. La 54, Madonna. Nu, e cam același stil, asta mă refer. Auzi, stilul ăsta, dezinhibat. Știi pe cine n-am mai pus în revista Bravo? N-am mai pus-o de mult pe Tina Turner. N-am mai pus-o deloc, frate. Da, pentru că n-are loc de share. Da. Am abzat și mă. Da, uite ce frumos a pozat Hannah Montana. Idolul fetelor. Cât de frumos. Acum e al băieților. Auzi și că era piesa aia, Paraziții. Care? Că te duci fata de-aia ochii când alta ochi. Deci Hannah Montana este pam-pam. Deci e curvărie mare. Exact. Deci eu n-am avut fete, nu pot să-mi aduc fata. Îți aduci fata, dar fata ta ochii la cum alta pam-pam. Deschide ochii, da. Deschide ușa vecine. Dar nu vrei să spun pe bune. Se închide... uită cu ei exoftalmici. Cum da, cealaltă adică, orbite, tot exoftalmici face altceva. Deschide ochii și închide gura, că intră musca. Păi nu, deschide gura, dar nu intră musca aia nasol. Da, pot să vă anunț că Rihanna nu-mi place. Hai mă, să știi că eu am vrut să zic de mult că e urâțică. Da, e urâțică foc. Ia zi, Oana, ce să sune lumea? Zii tu. Ce să sune? Pentru ce să sune lumea? Pentru ce? Pentru noi să sune lumea, mai ales pentru pentru mine. Sănătate, pentru... De ce? Să sune la 0722 20 60 20 sau 021 3148400. Să ne spună ce idole au așa din tineretul ăsta. Adică tineretul să ne sune, să ne și spune. Bătrânetul să ne sune. Mie îmi place și idole. Selena Gomez, dar... mai aștept câțiva. Ce îți place așa? Lui Justin Bieber nu-i mai place Selena Gomez. A, l-ați văzut pe Justin Bieber la marele zid chinezesc? Nu e Timber, e Bieber. Alo, păi ce facem aici? Timberlake. Justin Timberlake. Timberlake. Ștefan, ce idol ai, mă? Neața. Deci idolul meu a fost Nenea Bud Spencer, alias Fiedone. Și v-am mai spus ce anul trecut, când mi-a plăcut foarte mult King Kong și de asta s-o omul cu maimuța. Deci îl plimb pe King Kong prin Iași. Bravo! Are maimuța mai mare decât tarif. Da, bine. Și din muzică a fost Nenea la cooperațiile, bădia Michael Jackson. Bădia Michael Jackson. Nu e bădia, e mumia. La revedere. Bine, papa. Da, papa. George. Neața. George. George din Porzu. Da, George, știm. Bună dimineața, Oana. Oana. George, vreau să te întreb o chestie. E adevărat că masorul ăla balinez acolo în cornu? Ce să mai ține o dată. Ci că e un masor de ăsta din Bali care face masaje speciale, vin toate vedetele în el cornu. El e. Eu sunt fa la toate fetele. Ele să vină la tine. Mai ales Oana. Dar vrea tu. Doar dacă Oana vrea, nu? Că nu poți să iei cu forța, mă gândesc. A, dacă hai. Ești din Bali, te cheamă Băloșel. Bine, hai. Te pupăm, papa. Costică, ia zi-a. Neața Costică. Păi, idolul meu cred că e ăla, zic, Gâdea. Cine? Domnul Gâdea. Pastorul? Da, sigur. Aleluia, brother! I come to see the lambs! De ce ca să folosesc, de ce este? Păi uite, cred că are dreptate într-un fel, că mai săptămâna trecută, parcă spuneați voi că se lasă de audiență, că era geloși pe audiența lui, că alea, știi? Ca să folosesc câteva cuvinte de ale lui, să moară mă, dacă n-are dreptate, că pe o vreme vă prind. Pam, pam. Păi, vă prind la telefon și e incredibil. Cât eram în țară, nu vă prindeam la telefon. Și acum cât sunt afară, vă prind în fiecare dimineață. Păi, da, e fir direct. Fii atent să zic eu care-i treaba. Are un număr cu plus 358, deci e finlandez, frate. La televizor ceva, noi preferăm ceva mai puțin, dar mai deștepți. Bine, pa, pa! Da. Bine, pa! Pa, zi bună! Fii atent. Finlanda, acolo. Deci, după Costică, cine credeți că a sunat? Exact, domnul Gâdea! Domnul Gâdea! Bună dimineața, domnul Chisoman! Ce idolai, domnul Gâdea? Ia zi, ia! Am și eu un admirator. În Finlanda? Da, e... Tocmai în Finlanda. E om serios. Să știi că în Finlanda și acum, la noi. Prin blocuri. Da, te ascultăm. S-a închis. Marian Nața. Da, bună dimineața. Și să rămână Oanei. Bună dimineața. Vezi. Da, pentru că o Elena Udrea o doresc președinte, altfel în jur, față de ăsta care e urât acum. Vezi, dar cum, cam cum faci, cam cum spui? Nu spune, lasă. Un bip lung, așa de un minut. Nu spun. Deci ăla este... Bine. O să vorbim la Bravo, o să o pună pe Nuții pe copertă aici. Ar fi o chestie, da. Ar fi, da, și da, o să da, mai fie. Bine, la Hannah revedere. Montana, da, da. Nu, că... E și în Hana, e dusă, nu. Da, Oana. Bine. Ce-ai zis de bine? Oana? Oana Montana? Nu e Hana. Oana Montana. Andrei Neața. Neața, Șerban. Uite, eu am văzut o știre aseară frumoasă pe realitatea.net cum că parlamentarii vor să-și dea reducere 20% la medicamente și le uram să-și ia cucută și strignină. Mamă, ce da, ești. Mamă, ce găsești ești. Treaba. Ce mătrăgună. Bine, mulțumim. Da, e o idee foarte bună. Vorba paraziților, să-și ia lumânări și pastile. Da, bă, ce ruiești, bă, ce ruiești. La 7 și 23 atâta răutate n-am văzut. De bine, putem pa, să pa. Alexandru, Neața. Bună dimineața. Neața. Să rămână Oana. Neața. Alex, poți să-ți spun Alex? Idolul la femei. Idolul meu este dezbrăcatul. Nebunie da. Mare. Știi ce face la ora asta? Suica. Ai, vreau. Doamna Tănțica face suica. Mămicule! Avem o știre cu suica, vă spun imediat. E foarte important. Pa, Alex! Pa, Alex, pa, pa, zi bună. Pa, revedere! Pa. Ia cântă, Oana. Astăzi nu. De ce? Astăzi nu se poate, abia vorbesc. Hârie gornul? Eres mio, sono mio. Lor. What's going on? nu și-o pot aminti. Victor Pițurcă prezintă Marea Mahmureală de la Națională, cu Tamaș, Tănase și Torșe și cu participarea starului străin Nicolici. What's a monkey? Au întors pe dos două cluburi și o secție de poliție. Au vomitat în taxi și au spart ușa unui bloc. We had a sick night, bitches. Am luat ceva boală de la cățeaua de aseară. Iar Tamaș s-a dovedit câine până la moarte. A dormit pe preș. În rolul girafei, Andreea Tonciu. Marea Mahmureală de la Națională. O trilogie a dezastrelor și bețiilor crunte. Viața noastră bate filmul lor la Cronica Cârcotașilor. Cinema acolo sus te iubește. Love, e love. De lângă tine. Aha. Cine bună spunea dimineața. Că deputații nu sunt oameni de treabă? Cine? Da, a avut cineva tupeul ăsta? Senatorii spuneau. Da, exact. Ia uite, deputații au vești bune pentru țăranii care produc băuturi alcoolice tradiționale. Ei vor să-i scutească pe țărani de acciza pe țuică sau pe pălincă. Sărbătoare mele. Important e ca această cantitate să nu depășească 200 de litri. Aiurea, da. Mămicule, așa că... Niciodată nu depășește, fiindcă uși se consumă. Are acolo o mică rezervă aia de 200 de, 8 ani. De litri, aia pus acolo la rece. Uh-huh. Dar cine vine să-i caute acciza pe-n beci omului? În pământ, păi da, se pune și în pământ. Poți să pite suica, nu? Dar nu mai e ca pe vremea lui Ceaușescu să te vadă vecinul și să se fugă la primărie. Hai, uite ce face ăla cu sorcelele acolo. Făceai suică pe balcon? A vărsat borhotul în grădină. Făceai suică pe balcon când erai mic? Eu nu făceam suică pe balcon. De ce? Tu făceai la Ultenița? Mămicule, deci dacă tot au dat oamenii legea asta, vreau să dau și eu un anunț. Cumpăr alambic inox 600 de deca pentru nevoi personale. Da, sunteți fericită, nu? Eu da, mămicule. Sunteți și producător, auzi, în afară de consumător. Stai că tu nu face bisericuică în spatele bisericii? Nu. Ascultă-mă, știi cum cântă? Cine? Cum cântă? Taică tu. Și cei 40 de sfinți fugeau cu furtunul în dinți. Hai, hai, că vinul duce. Cine bea nu se mai duce. Hai, hai, că vinul ia cruci. Cine îl bea se duce în zonă. Departe. În zonă, da. Cu vioasa Paraschiva a pornit și ea bețiva. Hai, hai, că vinul da, duce. Da, da, da, tare, tare. Așa, da. Mai vei? Aia nu e Paraschiva, e Varvara. Și împreună cu Filofteia sapă în drumul Taperei. Da, e adevărat, da, că fac un traseu sinuos. Sinuos, da, da. Pe la Galați, bă, dar ce căută la Galați? Dacă să se întoarcă. A scăpat-o la pământ. Știi cum scap calul? Știi? Fuge exact. La calul pe așa, așa. A scăpat foreza la pământ. Okay, let's take it back to the hits. Kiss FM. Doamnelor și domnilor, vă rog frumos, mai ales doamnelor, faceți cunoștință cu Justin Timberlake și o super piesă, Mirrors. Cause with your hand in my hand and a pocket full of salt, I can take you to no place we couldn't go. Just by trying on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, cause I see true summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand, in a pocket full of soap, I can tell you there's no place we could go. Put your head on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me, but they can see the set in my heart. There's a space and now you're home. Show me how to fight for now. And I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right. Viața noastră bate filmul lor la Cronica Cârcotașilor. 20th Century Fox presents. A 20 de secole vulpe prezintă. As good as it gets. Lasă-mă că merge așa. Cronica Cârcotașilor. Cinema Colosus te iubește în fiecare dimineață într-un radio de lângă tine. Is money in my pocket. 200 de euro în această dimineață și, incredibil, deja 6147 de înscriși. Oana, vreau. Ai sunat toți nepoții, toți toate rudele, da. Niciodată. Băi, ceva, n-am văzut așa ceva. Hai că între timp s-a hotărât și Gicuță al nostru, da? Bogdan din Craiova. Din Cișa! Oare cu ce echipe ține? E, oare cu ce? Cu Steaua. E Bogdan, nu e Antonie, nu? Nu e. Păi am înțeles că nu mai e Antonie. Ba da, e Antonie, dar doar veghează. Hai. Haide, hai. Bogdanel. Băiatul doarme dimineața. Serios, tu ce-ai face pe vremea asta? Dacă n-ai pe vremea asta? Să fii la radio. Nu merg bani sau... Exact. La 7 jumate. Dați-mi voie să mă îndoiesc. Păi între 7 și 9 e perioada aia. Da, a rămas de-aseară numărând. I-am și dat. Ce... E, da. Cișa, Craiova, frăunul ceasul. Bogdan, pare tare rău pentru tine. Ai pierdut 200 de euro. Un prieten de-al tău a pierdut și el 100 de euro. Asta e, se mai întâmplă. Așa se întâmplă în viață, nu-i nimic. Acum, data viitoare poate aveți mai mult noroc. Până atunci puteți să vă înscrieți la 0735600100 pe site-ul nostru kissfm.ro sau pe pagina noastră de Facebook Kiss FM România. Ceva mai târziu vom face cunoștință și cu norocosul de ieri care a luat 1200 de euro. Aflăm cine e, cu ce se ocupă, ce face cu banii. Auze, asta. Am mai multe întrebări. Auze, Oana, tu când erai mică citeai pentru școală? Dar n-a fost lectură mică. Obligatorie? Nu, atunci nu știu dacă era o lectură obligatorie. Obligatorie de la părinți, dar de la profesor nu ba prea. Ba da, era lectură obligatorie pentru că era Caragiale și născut în Haimanale. Da. Deci trebuia să citești. Da, trebuia. Da, unde vrei să ajungi? Era acasă. Da. La Dale Carnavalului Bre. Da, Bre? Da. Cu manga, faua... O iertă, a opta oară! Bibicu, a opta oară! A opta oară, o iertă! A opta oară! Bibicu, nenea! Eu sunt să-mi vin. Niște păcăleli la Cronica Cârcotașilor. Tembelefonul lui Gaița. Bagă la bibilică. Gaița a citit. Da. Bună ziua, la restaurant am sunat? Da, sunet. Am înțeles că în seara asta la dumneavoastră e un eveniment, un bal mascat și aș dori să fac și eu o rezervare. Da, câte persoane? Două, eu și o doamnă. Numele eu și Didina. Sunt spițer de meserie, cred că mă știți. Da, deci dacă sunteți două persoane, este în regulă. Ce vreau eu să vă întreb, cu cine stau de vorba? Cu Robert, băiatul patronului. Domnul Robert, putem să ne îmbrăcăm în ce costum vrem, da? Da. Eu și cu doamna cu care vin n-am vrea să fim recunoscuți. Credeți că se poate? Acum depinde la ce ora ajunge. Păi venim în jur de ora 19. Vom servi ori pe terasă, ori în restaurantul medieval. Păi eu o să vin îmbrăcat în cavaler, iar doamna în ducesă. Așa că e tot mai bine să ne băgați în restaurantul medieval. Da, am înțeles. La fiecare fără regulă nu aveți probleme, da. Doamna cu care vine e Didina, soția primarului și n-am vrea să fim văzuți împreună, că amândoi suntem căsătoriți și vă dați seama. Da, vă înțeleg. Și pe urmă, Mița, nevastă mea, e foarte geloasă. La o petrecere roată a crezut că mă uit după o chelneriță și mi-a dat o sticlă de vitrion englezesc în ochi. Noroc că încurcate sticlele și, de fapt, era cerneală de aia violentă. Mă înțelegeți, de asta profit și eu de evenimentul ăsta al dumneavoastră cu balul mascat. Bine, în regulă. Domnul Robert, în jur de ora 19 voi fi acolo, da? Ați făcut rezervarea pe numele Nae Girimea, da? Da, două persoane. Bine, vă așteptăm. Și Pingescu e, dar mai încolo. Bună ziua. Bună ziua, am sunat la restaurant, da? Da. Aveți și camere aici, peste noapte? Avem, da. În seara asta e și evenimentul ăsta cu balul mascat, nu? Da. Aș dori și eu să fac rezervare pentru o cameră. Ce cameră doriți? Pat matrimonial? Da, da, cu pat matrimonial sau king, dacă aveți, că nu o să fiu singură. Dar mai întâi aș vrea să fac o rezervare la restaurant pentru balul mascat. Mai aveți mese? Avem. De mese nu este problemă. De ce nu mai facem rezervare? Girimea. Mița Girimea. Sunt soția spițerului. Cred că îl cunoașteți dumneavoastră. Sunteți domnul Robert, nu? Da. Pentru că mi-a fost recomandat ca o persoană de încredere. La ce oră ajungeți? În jurul orei 19 voi fi în restaurant. Manga sau pleacă astăzi la ploie și am să vin împreună cu Bibi. Așa la link eu pe domnul primar. Și cum amândoi suntem căsătoriți, de asta aș dori discreție. Masa totală. Să fie mai într-un colț așa, mai ascunsă, mai semi-ntuneric. Mița. Am înțeles. Bine, vă așteptam. Ah, și încă ceva. N-am mai avut timp să facem rost de costume pentru balul mascat. Da. Că de-abia azi am aflat că bărbatul meu pleacă la Ploiești. Așa că o să venim cu niște măști ca să nu fim recunoscuți. E ok? Da. Bine, tu înseamnă că știți despre ce este vorba. Păi știm. Nu v-am zis că ați fost recomandat? Mulțumesc, domnul Robert. Electro-obligatorie. Bine, mulțumesc. Azi bună. La revedere. Iar îl sună, frate, la termin. Normal. Bună ziua. Bună ziua, domnul Robert? Da, vă rog. Spițerul Nae Girimea sunt. Am vorbit mai devreme. Ce ați făcut, domnul Robert? I-ați făcut rezervare și Lumița, nevastă mea, în aceea zi cu mine, tot în salonul cavalerilor, la balul mascat? Că am găsit un bilet Tomas în biroul ei cu numărul nostru de telefon. A sunat și Mița? A sunat. Dumneata, vrei să mă distrugi? Nu ți-am zis că e bolnavă de gelozie? Și dumneata, ai făcut rezervare? Păi nu, și-a făcut doamna o rezervare pentru două persoane. Pentru două persoane? Și nu v-a zis cu cine vine? Ba, da. Nu. Te pomenești că Mița mă traduce. Aș fi tradus pentru a 8-a oară. Te pomenești că vine și Crăcănel. Mamă, ce carnaval. N-aveți cum să ne băgați pe mine și pe Didina în altă parte? Păi nu, pe terasă sau în restaurant medieval. Și Mița, nevastă mea, a zis pe la ce oră vine? La ora 19. Când e plecat Mangafa. Păi și eu tot la 19. Și Mița și-a rezervat cumva și o cameră? Da. Cu cine? Că doar nu cu mine, că eu nu merg. Chiar, habar nu am. Păi când v-am spus eu că Mița mă traduce, i-am spus că plecați la Ploiești și uite ce face în lipsa mea. Spuneți-mi, v-a zis cumva că e vorba de domnul primar, de nenea Iancu? Nu. Și nici nu v-a spus să ascultați la Kiss FM? Nu. Nu de alta, dar a fost o glumă, domnul Robert. Da. Nenea Iancu. La revedere. O zi bună să aveți. Da, la revedere. La revedere. Nu! Telefonul lui Gaița are opțiunea Sună un prieten. Prietenul tău care trebuie persiflat. Ciripește la telefon @kissfm.ro. L-ai turnat? L-am persiflat. Să se revizuiască că primesc. Da? Dar să nu se schimbe nimic. Sau să nu se revizească, primesc, dar să se schimbe pe aici, pe acolo, prin părți esențiale. Esențiale, da. Ce trădare, trădare. Da, să știm și noi. 13, 14, 15 centimetri, tocuri vrea să facă vraiște. E din Constanța, ca ea n-a văzut Franța. Îți dai respirația, tu cheamă ambulanța. Care accent, dar nu e de la dance. E de la Iași, că merge acasă des. Nu e antrenat. Antonia sau Corina. Nu-i nici Alexandra, stai că n-aduce nici cuina. Și satul mare e un oraș mare. Ai mei petrec până când soarele răsare. Și când se lasă seara, ne bucurește Timișoara. Oamenii mei nu stau de loc pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, ne bucurește Timișoara. Oamenii mei nu stau de loc pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și e în parametri. E zi cu soare, ea pleacă la plimbare spre București ca să joacă în deplasare. Și naturală și-a uitat acasă Rujul. S-ar întoarce după el, dar e prea departe Clujul. N-o cheamă Iulia, dar vine de la Alba. Distanță mare, domnule, s-a tocit și talpa. Și vine din Galați, de acasă, frate. Și vine din Galați, de acasă, frate. Și când se lasă seara, de București, de Timișoara. Oamenii mei nu stau de loc pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, din București, din Timișoara. Oamenii mei nu stau de loc pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Vinul e bun, nu mai e de miseche, vin diesel acum. În Baia Mare și Arad nu stăm pe loc. Fetele sus pe tot, vă pup cea la stoc. Și când se lasă seara, de București în Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, de București în Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femei urcate. Viața noastră bate filmul lor la Cronica Cârcotașilor. I'll be back. Vedeți voi la bac. Cronica Cârcotașilor. Cinema acolo sus te iubește în fiecare dimineață într-un radio de lângă tine. De câte ori aud asta cu Arnold, mi-aduc aminte de film. De filmul de... Te-a marcat. Bă, ce i-a bătut ca pe video, bă, i-a bătut pe toți, îi bătea, bă. Mi-a plăcut mai mult Predator. Da. Mie Total Recall mi-a plăcut foarte mult pentru că erau trei. Mie mi-a plăcut Șerban când a coborât Arnold la oțelărie la Galați, când a coborât, cine el coborât? În oțel, Arnold. Așa? A coborât el în oțelărie, s-a uitat la regizor și a zis: "Bă, mă întorc." Și după aia a cumpărat mital. E, na. El a cumpărat, asta e dacă zic. Mie îmi place altceva. Ia, ce-ți asta place, Oana? E cu filme mai de uite. Toată lumea știe cea mai frumoasă zi din viața de student e ziua când primești pachet. Cronica Cârcotașilor și Vodafone te fac azi fericit cu o tabletă Vodafone Smart Up 3 de 7 inch la pachet cu net și TV prin Zinau. Ia-ți pachetul de student chiar azi, dacă ne dai cel mai inspirat răspuns la întrebare prin SMS la 1823, tarif normal. Dacă ai putea face schimb pentru o zi cu unul dintre profesorii tăi, ce ai face și de ce? Da. Și cu cine? Așteptăm adică... mesajele voastre la 1823. Vai. De ce? Vai. Să fii pentru o zi profesor. Profesor? Dacă aș fi pentru o zi profesor. V-aș amânta pe toți. Ce, mă rog. Te închide în cancelarie cu profa de german? Și aș modifica toate catalogele. Șinele, das is good. Asta merge acum, să știi. Iavol. Dacă nu, cumva se schimbă piesa după următoarea știre, pentru că am aflat că niște domni care au fost incurioși așa, au vrut să-și... zi, cu afacerea, să le meargă bine la afacere. Cu afacerea. Un studiu de fezabilitate. Nu pot să pierd timp în detalii de astea mărunte. Studiu de fezabilitate. Au făcut un studiu. Au vrut să afle ce își doresc turiștii dimineața. Cafea sau sex? Omletă. Și întrebam pe Mișu mai devreme, Bun, deci, înțeleg. Exact cafea. Când vorbeai de știrea asta, uite cine a venit. Dar de ce trebuie să întreb turistul dacă preferă altceva dimineața în loc de cafea? Zău așa, l-ai putea ajuta în vreun fel? A, nenea Radu, vă salut, ce faceți? Sunteți ok? Ok. Rezultatele nu știu dacă vă surprind neapărat, dar să știți că mai mult de jumătate dintre turiști preferă dimineața o cafea. Nu e adevărat. Nu la 4 dimineața, nu așa de vreme, nenea Radu, mai târziu, nu. 58% dintre ei au spus categoric că da, și încep dimineața cu o cafea pentru că se simt mai relaxat. Rece! Rece, cald! Așa, m? 28% dintre subiecți au spus că se simt mai puțin creativ fără cafea de dimineață, prin urmare, tot cu asta încep ziua. Aiurea, Duduie, vorbe. Ai cu cine, frate, de ce de lucru în hotelul ăla? Iar 81% dintre ei au spus că și în timpul ședințelor au nevoie de o cafea tare, adică pe perioada întregii zile ar renunța la cealaltă chestie. Brei, uite, eu am cât... În ce țară sunt ăștia? În România. Deci eu am, Duduie... Eu am cât aveți noastră în procentaj. Am 81, da. Așa. Deci vreau să vă spun că am dormit la toate hotelurile din lumea asta. Așa. Eu dimineața când mă trezesc. Așa. Vreau crembuști. Deci sunt disperat după... Dar îți pui proteza, nu? Auzi, tataie, fii atent. Da. Ci că s-au dus unii, niște studenți, și au să facă mișto de moș. Și au turnat în cafeaua asta de vorbea Oana de ea. Da. Au pus vreo 5 pastile de Viagra. Da, păi eu am pățit asta. Și a băut omul. Așa. Și după aia s-a luat la toaletă și a venit tot. Da. Așa. Și ai făcut, bre. Da. Bre, păi am umblat, am scos, am văzut că nu e a mea, am pus-o la loc. Așa e, da. Și asta e. Da. Na. Da, cine... cafeaua, dragi. Cafeaua, evident. Dar cine va povesti asta, că eu am pățit-o. Tu ai pățit-o, dar câți ani ai? 81, da. Marcule, ai pus play proaspete în carbă? Iată capturile zilei. Locul 3. Ați râs, hoților! L-ați gâlțit atât de tare pe un domn încât i s-au împerecheat fără voie porumbeii din mansardă. A băgat ziua noapte, de a rezultat o zi de noapte foarte tare. Hâțână-mă. Bine că a fost într-o zi de noapte... Bine că a fost într-o zi de noapte. Hâțână-mă. Toată lumea în stradă, în maximum 15 minute, cred că trebuie să fie în stradă. Hâțână-mă. Problema dacă este noaptea și e zi de weekend. Problema dacă este noaptea și e zi de weekend. Hâțână-mă. Bine că a fost într-o zi de noapte. Hâțână-mă. Locul 2. Vai de noi. Mirela Bouranu e o extraterestră care aude tot. Aude stări sufletești, aude gânduri și mai nou aude zâmbete. Fără a poseda niște urechi de dimensiuni măgărești, sensibilitatea timpanului ei e mai valoroasă decât vocea ei de bibilică. Foarte optimist și Grigore, dar foarte optimistă și atmosfera din Casa Fetelor, pentru că cel puțin se auzea un zâmbet continuu, ca să nu spun o... Chihoneala, așa? Această capacitate extraordinară de a auzi zâmbete îi se trage probabil de la prea multă chihoneală prin studio. Se auzea un zâmbet continuu, ca să nu spun o chihoneală, așa? Mata, n-ai minte nici cât un pui de găină. Soarta unei jurnaliste a fost pecetuită de un câine fără stăpân, dar cu atitudine. Maidanezul a găsit de cuvință să-și marcheze teritoriul pe glezna ei. A făcut, mă scuzați, pipi pe ea. Soarta maidanezilor a fost decisă astăzi în Parlament. Legea care permite eutanasierea câinilor fără stăpân a fost adoptată. Astfel, maidanezii ce nu vor fi adoptați în termen de 14 zile. S-a pișat pe mine! Eu te lăbăsesc cu... Băi, nene! This is my pee-pee. This is my pee-pee. This is my pee-pee. Și uite așa, ai ajuns udă, dar celebră. Dacă cineva scapă porumbelul, îl prinde domnul Dan în următorul top rușinică. Așa. Let's get back to the music. Ask for money and get advice. ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Christina Aguilera. Oye, mamita. Feel this moment. Reporting live from the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. Filled with O's and oh yeahs. Day counting, always. Real fat, all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked. Cause she see me in a suit with a red tie tied up. Big thing, it's nice to meet you. But time is money. Only difference is I own it. Now, let's stop time and enjoy this moment. One day, while my light is glowing, I'll be here. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. But live for the moment, makes sense, don't it? And I make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliant. The streets is what schooled them and made them slicker than slick with the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day, glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment. Oh, oh, oh, I just wanna feel this moment. Auzi să fiu al dracu? Pot? Un pic, nu mult, un pic, nu, nu rău așa, un pic, pot. Cum vrei tu. A fost un interviu, îl citesc în Adevărul, cu niște colegi care nu fac lucruri de mahala, nu, deloc. Aia care doar, pun muzică simfonică? Da, doar niște okay. Farțe cu vagin și penis. În rest, nu fac de mahala nimic, nimic. Da, cu vagin și penis fac. Cu da. Vadim? Da, mă, da. Viața în România e ca un film prost. Nu da banii pe bilet. Ți-l povestește Mihai Găinuță în Tocănița de gazete. Mă, că știu ceva, da, tot nu, așa. Nu, eu nu-mi pare rău că n-am no, așa ceva, e o Tocănița de gazete. Nu face ceva de mahala, nu face Tocăniță. O chestie organică. Foaie verde, rozmarin, mai e cald încă puțin, toamna e nehotărâtă, bai frumoasă, bai urâtă. Pam, pam, bagă ceva, te rog frumos, aici, cult. Hai să vezi. Cu, băi, nu se poate. România Liberă constată că Liviu Dragnea și mașina sa de vot au fost trimiși în judecată. Vicepremierul i-a acuzat de fraudarea referendumului pentru demiterea președintelui. Una din stenograme sună cam așa. Băi, Vali, aveți decât 38% prezență în Alexandria. Organizați-vă să-mi aduceți pe toți la vot, băi. Îi legați, îi luați în brațe. Da, băi, Victore, deci ăștia m-a trimis în judecată, băi, nu se poate. Deci noroc că e decât pentru referendum, nu și pentru celelalte alegeri, da? Băi, organizați-vă și aduceți judecătorii cu autobuzele electorale, bă, face, luați în brațe grefierii, avocații, judecătorii, da? Bă, decât procurorii să nu-i luați, că ăștia e în stare să-mi face imediat alt dosar, bă. Decât alt dosar. Totul trece, și politică și tot, era haft cu apă rece. De-aia nici n-am fost la vot. Ai văzut? Ziarul Financiar ne anunță că Varujan Vosganian a demisionat din funcția de ministru al economiei. Ceea ce ne miră e că la cum merge economia, avem totuși un minister. Deci... Ziarul Ring observă că jaful ceasurilor scumpe de la Paris a fost rezolvat de polițiștii români. Autoritățile franceze au arestat hoții după ce anchetatorii români le-au furnizat informații. Să trăiți, dacă îmi permiteți, detectiv Stuzgureanu raportează. Deci în urma solicitării colegilor franțuși, le-am spus cine a furat ceasurile și unde ele pitite. Să trăiți. De asemenea, le-am sugerat și alte informații, cum ar fi: dacă dorește benzină ieftină din conductă la secția 5, dacă dorește permise de conducere la poliția Argeș și dacă dorește cașchete noi în curte la Cotroceni. Mon ami, vous et moi, suntem francofoni. Libertatea scrie că Bănel Nicoliță s-a distrat cu o brunetă pe drumul spre casă în avion, a îmbinat utilul cu plăcutul. Asta da știre de culoare. Adică Bănel a fost repatriat sau cum? Evenimentul zilei ne spune cum au supraviețuit românii în 5 ani de criză. Statistica arată că ne-am axat pe produsele de strictă necesitate, dar am cheltuit mai mult pentru vicii. Mămicule, vă bubă tanții de încică. Auzi, mămicule, mă chestia și pe mine ăștia de la statistică, bă, că iar mama pe... Și le-am zis, mamă, că am cheltuit în ultimii 5 ani doar pe produsele astea de strictă necesitate. Bere, vin și vodcă, așa, mamă. Deci nici n-am mai avut bani de celelalte vici, cum ar fi lichior, coniac și iacă rămâne stă. S-am zis și Luana că nu te mai trezești din beție. Ia, taci din grupii, ia. Și-am să-i spus și Luana că nu te mai trezești din beție. Tocănița de gazete. O comedie dulce amară ca viața în România. După un scenariu de... Un banc. Să nu mai râdă. Nu, e frumos. Hai să facem o mică pauză și după aia ne spui era tot. Era unul bate la volan. Bună seara, bună seara, s-o oprește. Ce polițistul? Ce ați consumat? Scrie acolo bere că nu te văd că ești în stare să bagi Jägermeister, nu cred că poți. Every day I gotta slip with them. There's no regret, but Într-un viitor, nu foarte îndepărtat, razele soarelui nu mai ajung la oameni. Fumul de la mici a creat în jurul Terei efectul de grătar. Earth Darkest Day. Ultima salvare. Fantastic. Dorel. Într-o misiune spațială care să stingă grătarul, se antrenează cu o echipă de astronauți ruși până învață să bea stând în cap în stare de impondebrietate. Din păcate, Dorel nu poate încheia misiunea. Ha! Pentru că a băut tot lichidul de răcire. Armageddon. Într-un radio de lângă tine. Viața noastră bate filmul lor. La Cronica Cârcotașilor. Cinema acolo sus te iubește. Într-un radio de lângă tine. Auzi, dacă tot vorbeam de colegi, că mă omoară cu interviu, e beton aici. Dau un cadou, un premiu second hand. Deci dau o mașină second hand. Sunt ascultător second hand și dau o mașină second hand. Hai, mă, lasă-mă. Și o să fac o machetă unde o să fie Ina pusă pe rampă reparând mașina, pentru că este second hand și nu poți să dea așa stricată. Nu e frumos. Bă, bune, deci mașină second hand la Radio Second Hand. Hai, zi. Noi, în schimb, dăm o tabletă nouă-nouță de la Vodafone și Cronica Cârcotașilor. O puteți câștiga în această dimineață dacă ne trimiteți mesaje la 1823 și răspundeți la întrebarea dacă ai putea face schimb pentru o zi cu unul din profesorii tăi. Ce ai face și de ce? Nu pot să spun. Nici nu trebuie. Vreau să fiu. Nici nu trebuie, tu nu participi la acest concurs. Și nici la următorul. Nici... De... Mai avem? Dar de ce? A început concursul Clickmania cu premii de 400.000 de lei. Dacă ți-ai înscris, tichetul a apărut vineri pe kissfm.ro. Ai parte acum de o extra șansă. E șansa pe care o ai atunci când nu credeai că mai ai șansa. A, ce bună e o șansă de asta. În fiecare dimineață, Cronica Cârcotașilor îl premiază pe unul din ascultătorii înscriși cu 100 de euro. Iar în această dimineață, banii merg la Ana Moga. Cum o cheamă? Ana Moga? La Ana Moga e Ana Moga. Florentina Moga din Oradea. Deci nu e colega noastră. Nu, cum nu. Nu e. Păi n-are voie. Ăla. Nu. Dar poate o fi rudă. Oradea e lângă Alba Iulia, deci posibil. Ar putea. Domnul și la Ana Moga? Alo? Alo? Nu, fac eu pe centralista. Solfegiu. Alo? Nu, dai că spune-o când. Dai așa. Hai mă, Ana. Alo? 07. Ana, ce facem aici? Ce faci? Cum facem? N-am avut ocazia să-i auzim vocea Anei. Da. Dar banii oricum se duc la ea. Ia, zi ea, ia. Să mai zic? Mai vrei să mai zic? Ana n-a răspuns ceva. Ana are euro, nu are mere. Ana are 100 de euro. Dacă bravă vreți, ei. Eu pot să mai zic, dar nu știu dacă vă convine, dragii mei. Pentru că un studiu realizat recent în Marea Britanie a scos în evidență faptul că femeile au mai multe șanse să-și înșele bărbatul. Șanse? Păi normal, că sunt mai mulți doritori. Așa. Da, dar fiți atenți că femeile cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani au mai multe aventuri decât cele trecute de această vârstă, adică 34 de ani. Trecute. O doamnă trecută. Bine. Trecută coaptă. Bine. Și dacă vreți să știți, aproape 80% dintre cele care fac astfel de lucruri rușinoase. Așa. Dar nu e rușinos. Și chiar plăcute. E o necesitate. Spun că își înșeală bărbatul pentru că nu sunt mulțumite deloc de viața lor amoroasă. Stație, exact. Lasă-mă, nu pot. Nu spală vase, stă doar la televizor. Iar 95% spun că nu sunt îndrăgostite de amantul lor. Vrei să fii apreciată? Folosești și tu cuvinte de-astea cunoscute, radiofonice, cum sunt. Nu, ne rog, nu mai da, te rog, exemple. În timp ce bărbații se pot rezuma fără probleme la o aventură de noapte. Serioasă, o relație serioasă de noapte, așa. Femeile au în mod frecvent o relație de câteva luni, așa că de trebuie să fiți de 5 ori mai atenți. Sunt astea în Norvegia. Marea Britanie, auzi? Nu, Marea Britanie, unde e rece, frig, trebuie să o iei în brațe, bei o vodcă cu ea, o țuică, un whisky. După ce ești polar, poți face 9-6 luni. Hai să o întrebăm pe Oana. Oana, ești în target, e adevărat? Am între 25 și 34 de ani. Da, ai. Răspunde. Sunt o femeie liberă, deci nu pot înșela pe liberă nimeni. Liberă la mare. Hai, mă, Oana. Deci faci ce faci. La soare. Iar ne-ai fentat. Bravo, Oana. Fac ce fac și tot bine. Bine, doar pentru tine. Mă rog. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Oana, unde ai răcit? Unde ai răcit? În gât. Am băut rece. De ce? Mm. Era cald. Nu, întrebarea este, cu cine ai băut rece? Iar ai tras în săgare. Da, iar rece. Your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. Filmul lor la Cronica Cârcotașilor. I'm gonna make him an offer again with you. Am să-i fac o ofertă pentru Walt Kim și CFR Marfa. Cronica Cârcotașilor. Cinema acolo sus te iubește în fiecare dimineață într-un radio de lângă tine. Bună dimineața. Cine sfore? Cine sfore? 23 de minute. Să vorbim despre somn, dragă. Despre Oana. Somn, pe da, vremea asta, nu, Mișu. În orice condiții. Oh. Știți că americanii sunt cei care inventează tot felul de lucruri. Păi de data asta am senzația că au cam întrecut măsura, pentru că ei au inventat turismul sărăciei. Ei au inventat și arme chimice. Și nu chimice. Acesta... În Irak, în Siria. Le-au tot inventat. Nucleare, în Hiroshima. Hiroshima, da, la Nagasaki. Ei, de fapt, au dat o bară pentru că nu știu ce se întâmplă la noi. Acest turism al sărăciei presupune să dai 2000 de dolari ca să dormi pe străzi. Și cui dai? Sărăcie! Unui american în vârstă de 62 de ani care a pus la cale totul. Pentru 2000 de dolari va trebui să arăți ca un cerșetor, vei primi o poreclă pe măsură și vei sta cu alți cerșetori. Nopțile ți le petreci la un adăpost pentru săraci sau sub cerul liber, ziua hoinărești pe străzi, cauți de mâncare și cerșești. Și pentru asta trebuie să mai și plătești. Timp de 3 zile. Stai un pic, de ce plătești? Tu trebuie să strângi banul să plătești. Ce păi bani? Ca să te lase liniștit să dormi, să ai un somn liniștitor, să nu te trezești agitat. Să-ți dea o cutiuță de carton, să-ți dea o pătură ruptă și folosită. Dacă tu dormi aiurea și te iau gunoierii și te aruncă în mașina de gunoi. Vezi? Și după aia dormi sub formă de bucătele. Totul e organizat, nu-i joc. Da. V-ați băgă la așa ceva? Da, dar nu, mie mi-e frică să dorm singur. Deci vreau mai vreau pe cineva. Păi n-auzi că o să mai fii cu alții. De babau. Un om, să mai îmi dea un om să mă culc. Da, vara, nu? Nu, iarna, asta e senzație. Iarna. Păi da, bineînțeles. Te înfofolești și te culci. Mă dai 2000 de dolari ca să degeri? Mi se pare normal. Da, eu sunt curioasă pe unde, pe unde ați dormi, dacă nu în astfel de condiții, unde v-ar ce plăcea? Mine, nu v-am întrebat cu cine, de ce v-a bușit râsul? Băi, sunteți incredibili. Păi da, adică, pe unde ați dormi? 0722 206020 20 sau 021 318 4000. Păi normal, ce să spui? Poți tu să spui cu adevărat ce ai vrea? Nu poți. Dar tu poți să spui cu adevărat. Eu pot să spun orice. De ce să poți să spui orice? Nu e corect. Pentru că... Ci. Pentru că... Ci. Pe mine nu mă dă nimeni afară pe preș. Dacă nu dai 2000 de dolari, te dau eu afară. M-aș zic că nu sună nimeni, Moana. Păi toată lumea doarme. Toată lumea doarme. Nu sună nimeni din America? Nimeni. Alo, Neața. Bună dimineața. Neața. Cum te cheamă, ia? Onyx de la Cârcu Lumea de la Nicioasă. Auzi, mișcă-l puțin pe lază, nu mai spune. Da, ne trezește-te, mă. Ia zi, ia. Și chiar, mă, nu știu, eram haios tare cu corectul. Eu, sincer, aș vrea să primesc cel puțin jumate din bani și aș dobi oriunde. Oriunde? Da, dar știi, problema e că trebuie să dai banii. Nu. Deci, este ca la Radio Erevan. Nu se dă, se ia, da. Și nu e o motocicletă, e o bicicletă. Deci, asta e, hai, te pupăm, pa, pa. Zi bună. Zi bună să aveți, pa, băieți. Pa, pa. Neața Andrei. Neața Cărcătașilor. Ia zi, cum e la Iași? Foarte bine. Eu am dat 2000 de euro să dorm cu cea mai tare afaceristă. La un hotel de lux. Dă mai încet radio-ul. Da? Și așa, dimineața și să nu iei cafea, știm. Cine e afacerista respectivă? Mă scuzați că vă întreb. O domnișoară selectă din imobiliare. Selectă. Păi dacă e din imobiliare, nu mai trebuie să mergeți la hotel. Are ea. Exact. Nu plătești pe cameră. Da, deasupra blocului, nu? Nu știu. Da. Mă rog, fiecare cu cel doare. Bine, pa, pa. Zi bună. Bine, pa, pa. Hai, Neața. Are piața imobiliară, îl doare. Mihai. Bună dimineața. Ia zi. Eu aș dormi la Gina Pistola, ca să vă supărați pe mine. Da, Mișu se supără. Nu mă mai supă, nu, pe cuvânt. Deci de când a umblat cu salam, eu nu mă mai apropie. Frate, nu. Bye, bye. Manelistele bine, papa. Nu sunt de mine. Hai, mă, Mișu, mai mă, că e populară. Da, e populară. A fost invitată ca și prezentat. Salam, pe... Ilarie, Neața. Prezentatoare a fost, Mișu. De dimineața, 2000 de parai pentru Gina Pistol, chiar și pe un carton. Iau, se licitează, Mișu. Să fii sănătoși. Păi, și de învelit? Cu ce? Cu salam. Ciao, v-am pupat. Pa, pa, pa, zi bună. Ciprian, Neața. Neața, vreau să-l felicit în primul rând pe prietenul meu, Tibi, care va lua banii. Mă rog, se mai întâmplă, asta e. Să facă și el cinste. Da, să-ți ia o bere, măcar. Măcar de unde, că doarme pe 1200 de euro acum foarte liniștit, așa că... Păi nu prea doarme, că trebuie să vină încoace la noi. Da, nu, cred că la ora asta nu e la treabă. Oricum îi doresc multă sănătate și fapt în continuare. La, trebuie să vină aici la radio. Da. Vorbim cu el dimineața asta. Salutări și lui Dezbrăcatul, de la Ploiești. Neața. De la Ploiești, vezi, din Ploiești. Bine, pa, pa. Așa că vă doresc multă sănătate, zi bună. Vasile, tu unde dormi? Alo? El doarme deja. Vasile, Vasile! Iuliana! Bună dimineața! Ia zi, ia! Eu aș dormi în gara la Fosancu dezbrăcatul. Păi te trage curentul așa, ale? Nu, nu e bine. Dezbrăcă și bruneta, așa că e mai încălzură. Pe ce, pe ce peron doriți? În interior, în exterior? Dacă ești vreo doamnă din Pașcan să doarmă cu Gogu. Păi Gogu stă chiar lângă Tamara. Acolo, lângă. Tamara. Bună dimineața. Dar mâna, ce-ai Tamara? Moștenit tu? Ce-ai moștenit tu? Nu, n-am moștenit. N-am moștenit, că am dat moștenirea, așa, nu? A, da, da, da, așa, așa, da. Nu legat neapărat de ceea ce discutați voi, că spuneați de, mai de dimineață de radio second hand. Eu sunt conducător auto și la ora asta dimineața conduc cam vreo oră. Așa. Și butonând, sunteți singurul radio pe care pot să-l suport, să-l ascult. Păi da, nu e second hand, doamne, e premium. Avem, și noi avem da, exact, exact. Bine. Și noi, deși uneori nici noi nu ne suportăm, totuși vai, durăm, să știi. După eu 10, vă suport. După 10 vă așteptăm la caserie. Da, bine. Ok. Pa. Și bună dimineața, dar nu fii atât de beat să se înțeleagă deci, ce spui. Te-ai trezit. Să trăiți netulburați. Neața, mă rog. Hello, Ala. Bună dimineața. Cine se roagă acolo? Domnișu, da, v-am mai spus, doamne, trebuie să consum ca să poți scoate aceste sunete. Este imposibil. Așa? Să poți să ajungi la... Vezi cât mult aberezi, da? Observi, da? Normal. Am sezențele, doamne, vedem, am, ba, ba, vai cum oh, ești, chinuie, vai băi, cum da, ești. Se chinuie, lasă. Își trage de mine de o lună să bem un pahar de must împreună. Trage eu dacă nu consum alcool, mai îmi pare rău. O lună mustul ăla și după aia mea. O lună, nu că e mult, e mult. Fermentează de exact, bubuie. Exact, îmi face bum bum. Back to the music. Back to the music, faster. Oana. Oana. Oana. Oana. Hai, Oana, hai. Cătine, cătine. Oana, unde ești? Chiar Oana, aici. Oana e febră. Are, are. E fierbinte. Ai febră? Păi și unde, unde ai fost? Iar ai tras în țigare. Nu e, nu. Să-mi fac un ceai, nu vă mai ambalați. Da, da. Camere și dacă vrei, aici chiria mea nu se plătește în lei și nici în euro, că nu prea mă descurc cu ei. Puțină dragoste și e ok, ei. Și printre inimă plin și caut una pentru mine ca să dau Pamela schimb. Dar parcă nu mai am timp și nici cuvinte să spun ce acesi. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce acud în timpane e vocea inimii. Dacă mă vei supăra, mai dă-te-n dragostea mea, știi că te voi înjura. Să nu-mi bat capul cu ea, că nu s-o înțeleg niciodată. Fiindcă așa-i dragostea, în nopțile sfârtunoase, prea furtunoase, da. Deși te doare, dar ea îți face zile frumoase, zile frumoase, da. Dar dragostea-n voi, dacă dă pe la voi, da, da și pe la noi. Păcunem un foi, o împărțim la doi, mai rămâne un pic să dăm și înapoi. Cântăm corinte, că fără dragoste am fi bine. Inii care bat în același BPM. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce acud în timpane e vocea inimii. inima, așa e inima mea. Vrea inima ta, inima mea, că așa e inima. Așa e inima mea, vrea inima ta, inima mea, că așa e inima. Așa e inima mea. Viața noastră bate filmul lor la Cronica Cârcotașilor. Domnul împărat Iulian, ce filme vă place? Doamne, îmi plac Iron Man ăsta, omul de fer vechi. Cronica Cârcotașilor. Cinema Colosus te iubește în fiecare dimineață într-un radio de lângă tine. Deci am primit un mesaj că băieții de la alt radio, între o sculă reparând mașina second hand, ne bârfesc. Da, știu ce o să spună, știu ce o să spună, cunosc cum, ce o să deci spună. Stai un pic, aia cei mai buni vorbesc despre ea de pe locul 2, n-au ce face. Hai mă, fii serios. Vorbesc despre ea pe care încearcă să imite de 20 de ani, dar nu contează, e ok. Dar ăia nu folosesc nici vagin, nici penis. Și nici asta decât din când în când. Hai să vorbim despre lucruri serioase. Despre lucruri mult mai frumoase, exact. Lucruri serioase. Păi să fim pe primul loc și nu ci. Despre lucruri foarte serioase, cum ar fi Oana? Banii. Bani. Vă dăm bani și în această dimineață 400 de euro avem la concursul Kiss Cash. Puteți să-i câștigați. Știți deja foarte bine ce trebuie să faceți. Să ne ascultați, în primul rând. Și să știți ce hit s-a difuzat la Kiss FM. Vă puteți înscrie la 0735 600 100, pe site-ul nostru kissfm.ro sau pagina de Facebook Kiss FM România. Și apoi totul e foarte simplu. Eu vă țin pumnii pentru că îmi doresc să dau bani în această dimineață. E un radio premium, nu e second hand. Nu se poate așa. Te duci acasă, e bani second hand. Ai și tu o preocupare. Normal. Gata, nu mai am. Ia zi. Avem o știre, vreți să vă citesc, să vă spun despre ce este vorba. Este din ziarul Libertatea. Fuego și-a întâmpinat fanii cu pâine și sare. Unde? Împodobește-mă. Artistul și-a făcut debutul ca actor. Ai văzut, până și el și-a făcut debutul ca actor, domnul Codruschi Gheș, alias Dezbrăcat. Da, dar Fuego eu n-am pâine și sare. Ce n-ai? Eu n-am pâine și sare. Da, așteaptă puțin. Fuego a revenit la prima sa dragoste teatru, el fiind licențiat, i-auzi, Dezbrăcatul, în arta interpretativă și în musical, devenind cu acest prilej care are reale calități de actor. Ce are, mă? Reale. Bravo lui, să fie sănătos. Piesa în care Fuego și-a făcut debutul ca actor este o poveste despre Românica, despre meleagurile pline de mister, despre importanța mamei. Brad. La premieră acesta, Fuego și-a primit spectatorii cu pâine și cu sare, încurajându-i să iubească teatru, poezia, țara, mama și toate valorile pe care și Republica Moldova. Deci, toți oamenii se trag din maimuță, numai Fuego vine din măicuță. Dar de unde le-a scus, măi, Șerban? Spectacolul și-a jucat de două ori duminică seara la cererea publicului. Dură, că n-am înțeles de prima oară. Păi a avut, la premieră a avut 20 de pâini și un kilogram de sare. Că ea din rândul 4 și că la moment dat striga: mai dă-ne Fuego pâine! Da, ea le-a și dat pâine ca să nu mai comenteze piesa în timp. Și apă? Nu le-a dat și apă după. Că înainte comentau, că eu te și pe ăsta. Ia. Ia auzi. Mare actor. Ce vorbe. E bradul uscat. Dansezi, Oana? Hai că strece răceala. Hai mă, Oana, mă, bă bune. Hai mă, ridică-te, hai. O fi jucat și Irina Login în piesă. Da, în public a fost. Te crezi că era mamă? Chiar. Cine fi fost mama? Cine fi mama lui Fuego? Cine-i Bradu? Uite, Dezbră, dacă vrei un rol bun, poți să fii Brad. Să miroși acetina. Să se cață de Fuego pe tine.

Mișu, Mișu, da, vă rog. Oana. Da, puțin da, atenție, vă rog, da, puțin atenție, vă rog, puțin atenție. Da, ce faci acolo? Se repară mașina second hand. Cum? L-ai văzut luptând ca un leu turbat. L-ai văzut snobind un suporter, apoi un nuntaș, apoi nu l-a mai oprit nimeni. Acum urmează provocarea supremă pe arena din Skopje. Challengerul este o femeie. Ei, ieși afară, mă! Nu m-a văzut Audi, ieși afară! Meme Stoica este Rocky, bătătorul de Rocky. Sunt admise loviturile sub centura Gucci, tragerile de păr, zgârieturile cu unghia și poșetele. Meme Stoica! Meme Stoica în Rocky. Vrea să-i facă roș-albaștri pe toți. La ochi. Viața noastră bate filmul lor. La Cronica Cârcotașilor. Cinema acolo sus te iubește. Într-un radio de lângă tine. Ia uzi, ia. Mesaje. Oana. Da. E momentul să dăm tableta? Normal. Măi, deci dar ce vă mai grăbiți? N-am văzut așa ceva. Dar tableta nu e second hand. E deci nouă. E în toți țiplă. Studenții se gândesc numai la prostii. Da, la numai la prostii. Păi bine, dacă ați răspuns la întrebarea dacă ai putea face schimb pentru o zi cu unul dintre profesorii tăi, ce ai face și de ce, dacă voi ne-ați trimis mesajul la 1823, acum fiți foarte atenți, pentru că vă puteți numi câștigător. Am primit multe mesaje. Cum ar fi? Profa de biologie, uite ce frumoasă e. Aș face schimb cu profa de muzică, ne pune doar muzică simfonică pentru o zi, ar fi discotecă, în clasă, zice cineva. M-aș schimba cu profa de franceză ca să mă dau la mine, că tare frumos mai sunt. Pupa-mi! Taxime, tristul. Tare asta. Dragoste. Love. Două pagini cu dragoste. Dar câștigător este mesajul cu... Cu? Oana? Următorul. Și o să-l citesc așa, ca să se înțeleagă exact ce a vrut să spună ascultătorul nostru. Aș dori să fiu în locul varanului să văd ce au învățat elevii la curling. Domn profesor! Vai de mine! Bună dimineața, domn profesor! Cum ce-au învățat? Să joace! Neața! Bună! Cum te numești și de unde ești? Din Orești și Petre, Augustin. Ești rudă cu Aurel? Da. Ai văzut! Să înțeleg că nu te uiți la Antena 3, nu? Sau ce? Ce om rău! Vai, vă mulțumesc! Plăcerea este de partea noastră și a colegilor de la Antena 3. Gâdia. Elevul. Da, mulțumim foarte mult. Tableta Vodafone Smart Tab 3 este a ta, felicitări! Yes! Deci că sportul ăsta îți poate aduce pe lângă plăcere și premii. Exact. Tu mai zici că îi spune la sport că îmi scapă în limba română. Zic în românește? Da, Nu, curling. Așa, treaba ta. Bine, mulțumim foarte mult. Bine, pa, pa. Vă mulțumesc și eu. Servus. La revedere. Da. Frumos. Ai văzut? De la ai văzut? Cine s-a orientat, Azi, cu profesori, cu profesoare, cu astea. Bine, multe sunt interesante. Spunea cineva aici că ar vrea să facă schimb cu profa de sport. Pentru? Ca să se ducă la vestiare, la dușuri cu fetele. Era un băiat care gândea. Deci, Mișu, că spunea asta, în ochii lui era așa o licărire de părere. Nu-i adevărat. Și spunea, picături în ochi. Da, nu-i adevărat. Și spunea așa, eu pe vremuri la Radio Delta făceam emisiunea cu Levia cu studenți. Da, mă, așa e. Peste tot mă duceam, luam interviuri. Mâncam gratis. Mai veneau și, nu era de mai veneau și studente. În emisiune de la le băgai în colivie? Cum să nu le băgam? Și ce le făceai? Le dădeam de un timp mâncare. Ce peruș talentat. Vai. Ce vremuri au fost. Da, deci. Dacă știți ce vremuri au fost. Gaiță clocește păcăleli la Cronica Cârcotașilor. Tembelefonul lui Gaiță. Bagă la bibilică.

Okay, let's say good back to the hits. Go. Kiss FM. Everybody get up. Pe bilet. Ți-l povestește Mihai Găinușă în Tocănița de Gazete. Bună dimineața, 9:07, foaie verde, rozmarin, mai cald încă puțin, toamna e nehotărâtă, bai frumoasă, bai urâtă. Slută. Pam, pam. România Liberă constată că Liviu Dragnea și mașina sa de vot au fost trimiși în judecată. Vicepremierul i-a acuzat de fraudarea referendumului pentru demiterea președintelui. Una din stenograme suna cam așa. Băi, Vali, aveți decât 38% prezent în Alexandria. Organizați-vă, băi, să-mi aduceți pe toți la vot. Îi legați, îi luați în brațe. Da, băi, Victorie, deci ăștia m-a trimis în judecată, băi. Deci noroc că e decât pentru referendum, nu și pentru celelalte alegeri, băi. Deci vă rog eu, celelalte, te rog eu frumos, organizați-vă și vă duceți judecătorii cu autobuzele electorale, băi. Deci luați în brațe grefierii, avocații, judecătorii, da? Decât procurorii să nu-i luați, că ăștia e în stare să-mi face imediat decât al dosar, băi. Totul trece și politică și tot era hat cu apă rece. De-aia nici n-am fost la vot. Decât la vot. Ziarul Financiar ne anunță că Varujan Vosganian a demisionat din funcția de ministru al economiei. Ceea ce ne miră e că la cum merge economia, avem totuși un minister. Ziarul Ring observă că jaful ceasurilor scumpe de la Paris a fost rezolvat de polițiștii români. Autoritățile franceze au arestat hoții după ce anchetatorii români le-au furnizat informații. Trăiți, detectiv, Tuzgureanu raportează. Deci în urma solicitării colegilor franțuși, le-am spus cine a furat ceasurile și unde ele pitite. Să trăiți! Deci de asemenea, le-am sugerat și alte informații, cum ar fi, dacă dorește benzină ieftină din conductă, la secția 5, dacă dorește, găsiți benzină ieftină la secția 5, da? Dacă dorește permise de conducere la Poliția Argeș și dacă dorește cașchete noi, în curte la Cotroceni, băi. Mon ami, voie moi, suntem francofoni de te dracu. Păi, lumea a înțeles că nu sunt toți polițiști. Libertatea scrie că Băne Nicoliță s-a distrat cu o brunetă. Pe drumul spre casă în avion a îmbinat utilul cu plăcutul. Asta da știre de culoare. Adică Bănel a fost repatriat sau cum? Cu câți bani? Evenimentul Trist zilei ne spune cum au supraviețuit românii în 5 ani de criză. Statistica arată că ne-am axat pe produsele de strictă necesitate, dar am cheltuit mai mult pentru vicii. Vă pupă, tanții, tănțica, o micule! Pupă-ne! Așa. Așa, m-a chestionat, mămică, și pe mine ăștia cu statistica, mă, că iar mama, păi... Și le-am zis, măi, mamă, că am cheltuit în ultimii 5 ani doar pe produsele astea de strictă necesitate. Bere, vin și vodcă, mămică. Dar n-am mai avut bani de celelalte vicii, cum ar fi lichior, coniac și Jägermeister. Și am să-i spun și Luana că nu te mai trezești din beție. Da, mămicule. Tocănița de gazete. O comedie dulce-amară ca viața în România, după un scenariu de Mihai Găinușă. Să nu mai râde popor român, mă! După un scenariu de cât de Mihai Găinușă. De cât mulțumesc. Așa. Celelante. Celante. Auzi, da, domnul Dragnea, transversează? Transversează județul, bă, cu autobuzele. Da, domnul Tărceanu, care îl avem? Care ce mai face el? Nu știu ce mai face, am înțeles că se tot în soară. Care de când? Luna de miere. De cât nunți? Cincea lună de miere. viața noastră bate filmul lor. La Cronica Cârcotașilor. Domnișoară Vica Blohina, care e filmul tău preferat? Onoarea familiei vieții. Desigur. Cronica Cârcotașilor. Cinema acolo sus te iubește. În fiecare dimineață, într-un radio de lângă tine. Bună dimineața. Ce ai pățit? Ai lovit? Nu, păi nu. Nu, nu, nu, șerb. 9:13 minute. Credeați că nu se mai întoarce? Ei bine, v-ați înșelat. Se întoarce. Dar cine? Dan Iaconescu revine pe sticlă și va emite dintr-o biserică de la Vatican. Bam, bam. Doamne ajută! Doamne ajută! Se întoarce. Dacă vă era dor de postul de televiziune OTV, nu trebuie să mai așteptați foarte mult. Dan Iaconescu spune că televiziunea va începe să emită pe 15 octombrie, yes, sau la sfârșitul acestei luni, cel mai târziu. Știi și melodia. OTV este luna. El povestește că studioul este chiar într-o clădire a Vaticanului. E un fel de biserică, adică la parterul unei biserici. La parte, deci de la garsonieră. Are și etaje? Da. Păi ce e, catedrala aia, catedral plața, să fie lângă biserică? Vrea să facă studio mare acolo. Dar chiar, de ce nu s-o fi mutat în catedral plața? Poate fiindcă o dărâm ăștia? Așa, da, trebuie, sigur, conform legii? A, și tot conform legii ar trebui să facă magistrala aia, străpugerea Buzești, da, care jumate e gata, dar nu știu de ce nu-i dă drumul la jumătatea aia. Așteaptă să pună panglicile Oprescu. Da, hai să ne întoarcem la Vatican, nul nostru. Vor fi studiouri și în București, adică doar emisiunea lui va fi făcută de acolo. Aici vor fi realizate alte ce o să facă naveta. De super succes, după cum știți. El va fi Papa Pius al OTV. Da. Stai mă să-l sunăm. Stai așa. Dacă că dorme la ora asta. Că va avea o emisiune dedicată direct italienilor. Păi da, cu asta a fost condiția. Deci, dumne, vă dăm aprobare, vă dăm licență. De asta zic că vrea să subtitreze în italiană toate emisiunile OTV. Insieme! Unite Europe! Unele cuvinte nu au corespondente. Ba da, o să scrie mare. La România e la figa d'Italia. E cum traduce manele, de exemplu, în italian. Cum? Canzone. Manelista. E molto canzone. Canzonele sunt cântece. Și când o să aibă invitați dintre ăștia celebri, precum Magda Ciumac, păi de contează avionul, masa, casa. Și restul, o să-i ia pe toți la Vatican, da, o să-i cheme acolo? Da, da, da. Foarte bine. Păi are avion, are elicopter, are iaht. Tu, tu nebuno, tu în italiană. Tu nebuno, tu. Dusa pământului aia. Dar ce bine că n-a cumpărat Olchimul, că dacă era să fi luat Olchimul, nu mai avea bani de Vatican. Da, bine că nu l-a luat. Ramona Bădescu e ochiul, e. Alo? Auzi, da. Nu răspunde. N-ai numărul de Italia? Ba da, de Italia l-am. Păi, el e acolo l-am acum. Sunat, ma e Papa Pius, vorba lui Menșu. Și nu... O să fie Diaconescu cu a lui trei coroane puse una da, peste alta. E non è vero, non è vero, ma che fai, ma da, che fai, da, un grande realizzatore rumeno. Ai auzit că satelitul pe care el are licență sunt ruși din Danemarca, oameni de ăștia care au fost expulzați. Ruși din Danemarca? Da, mă rog, vai, cum din Dan Armeanca, din... Așa, așa, așa, așa, așa. Șinșila. Da, șinșila, Chichilan, Palanțan, Chichila, Palanțan. Șinșila zero, măi, așa să fie. Ok, let's take a break. Back to the hits. Oana, de ce țipi? Oana era întrepidații, striga la dezbrăcat. Poți să te concentrezi puțin, că intrăm în... Am intrat. Deja. Așa e. Nu la asta mă referam. Aia când a tras, da, e așa. Da, da, da, nervoasă. Oana, da, pentru matale, din Constanța. 13 cuvinte. Ai văzut yes că știi? Yes, I know. Din partea cui pentru ea? Din partea ei pentru ea. Din partea ta? Da, se autodedică. Și... Mă, dar fost-mă un prieten, mă. Fill. All I across my heart on a feeling. pretending we don't have the right to fly over the night, over the light, over the times when we were, when we were alright. Can we undo those little things that covered us in no shelter? We began to scream the worms we still can't feel. Viața noastră bate filmul lor la Cronica Cârcotașilor. Domnule Tudi, care e regizorul dumneavoastră preferat? De Palma. Brian De Palma. Cronica Cârcotașilor. Cinema acolo sus te iubește. În fiecare dimineață, într-un radio de lângă tine. Răzdoare ceva. Normal. De la ceață, e cod galben de ceață. București și Ilfov. Vă zic, pentru că eu am citit și m-am minunat, trebuie să aflați și voi. Nu pot să cred că există în lumea asta oameni specializați în studierea picioarelor. Serios? Picioare? În studierea degetelor. Dar nici toți bărbații sunt specialiști în studierea picioarelor. Așa crezi tu. Femeilor. Dar nu în halul acesta, pentru că... Eu mă uit și pe talpă. Fii atent. Mărimea, forma degetelor și... talpa, în general, dezvăluie preferințele și caracterul persoanei respective. Da, da, ce caracter dacă ai. Dacă degetul mare este foarte lung... Ești caracter. Acestor degetul... persoane le place să încerce lucruri noi în pat. Cu degetul ăla. Auzi, dar, de exemplu, degetul ăla mare, dacă l-ai gen dob de cadă, mă, gros, așa, bocărnat, așa. Am auzit de chestia. Da, să știți că persoanele care au degetul mare mai scurt sunt fermecătoare, așa. Dar ascund preferințele da. Amoroase. Așa, ascund între pentru degetele alea două niște scapii. Nu vă descălțați, vă rog, nu faceți asta, nu! Hai mă să vedem. Da, ia să mă uit și eu. A, nu! Da. A, uite că tu l-ai bocărnat. E dop de cadă. Deci? Ce are? Frate, foarte bun. Cine are degetul ăla mare, trebuie să facă un duș. A, uite, eu acum văd, eu am 4 degete. Uite că am trăit cu impresia că am 5. Așa. Al doilea deget este mai mare. Nu e, băi, deci la mine la mare, mare. Da, treaba ta, da. Dai un pic. Ăsta al meu mare, uite acum am uitat, ăsta al meu mare și că este capul lui E.T. din filmul ăla. Uite ce umflat e. Mă lăsa să vă spun despre al doilea deget, că dacă ăsta este mai mare... Auzi, dar al treilea, ăla de la mână, așa. Persoanele au un caracter de lider și sunt dominatoare. Dominatoare! Dacă degetul mijlociu este mai lung, indică multă energie, ceea ce este ideal pentru locul de muncă, dar își neglijează familia. Mijlociu. Păi da, poți să neglijezi și ăla de la... de la picior, să ne înțelegem. Aha. Deci poți neglija și pedicurista, că la un moment dat, dacă te duci cu degetele alea... Așa, ce-ar cei mai care au degetul al patrulea lung, aia că deja exagerează. E obsedat sexual. Să știți că se dedică familiei. Sunt oameni de treabă, să vă uitați la ei. Merg cu pantofii. Iar cu cât degetul mic este... Mai mic, să știți că bărbații sunt predispuși să înșele. Aaaa. ce oameni răi. Eu la ăla nu am unghie. Nu, dar Gigi nici nu are degetul. Și s-a studiat și la piciorului, ca să ne înțelegem dacă aceasta este lată persoanele. Cum se numeau specialiștii care se ocupă cu asta? Cercetători. Așa, ok. Persoanelor acestora le place să muncească. Da, asta păi, toată ziua la muncă, ce? De dimineața până seara, dacă au laba piciorului lată. Lată. Ai stabilitate. Stabilitate, deci nu derapezi, nu cazi, nu alunești. Ăștia, auzi? Da. 4-6. Cei care au laba fină și lungă. Așa. Se lasă ușor confundați într-o relație. Cum mă fină și păi lungă? Ai laba ascuțită. Tip Oana, întreabă oamenii odată. Ce întreabă ei. Eu le spun doar numărul de telefon 0722 206020 și celălalt 0213184000 să ne spună ei, da. Eu nu intreb. Să vezi Paul, în trafic nu, acum. Tu cum acuzată. Ai piciorul ca să nu te întreb altfel? Cam de notător așa. Oh, omul din Atlantis. Deci ai labe, tu n-ai... poate spune. Ce vreau să vorbesc cu domnul Mișu, un rog frumos după ce ies din direct, dacă poate să rămână un minut pe fir cu mine. Nu dau bani. O să te sune după aia, pentru că e dificil, știi, Mișu nu e la butoane și... Și tableta s-a dat. Da, știu, nu, chiar îl rog frumos, aș vrea să vorbesc un minut cu el, dar nu cu în cu cine? Bine, cu Mișu. Cu Mișu, Cristi, ia zi, alo, Nața. Nața. Măi, băieți, eu am degetul mic, e mai mare decât restul. E o problemă. 47 la picior. Din cauza Serios? Degetului. Din cauza degetului. Păi tocmai l-am lovit, mi-a căzut ceva pe picior. Aia e mai mare. Ți s-a făcut ca o gogoșă. Dacă îl prind pe Gicuță, să-l costru, sigur îi dau două palme. Dă-i după ceafă, după integrat. Dă-i, dă-i, omoară-l. După ram. Cosmin, Nața. Neata. Ia. Te uiți chiar acum la picioare, da? Eu mă uit la laba mea a piciorului acum și... Și cum e? E tocită. Tocită? Da, trebuie să mă așez să-mi ascurt scula. Vai cum ești! Vai cum ești, pastore! Stai jos și ascute scula. Nu se poate așa. Bine, să mergi cu ea boantă la bătaie. Stai într-un picior. Alo, Nața, Sorin. Da, vă salut. Ia zi-a. Problema este că e destul de greu să și conduci, să te descalzi. E, dacă e automată, pui dreptul pe bord. Păi nu e automată, din păcate. Și dacă vreau Mișu, cred că mi-am dat seama cum îi cheamă pe cercetătorii care ne cercetează laba, de la picior. Dar asta o rămâne pentru noi. Da, da. Să ne păstrăm atunci, să ne păstrăm cumpătul, vă rog frumos. Așa, îi păstrat. Vă pup și o zi bună. Servus! Călin, alo! Bună dimineața, Tudi sunt, am auzit că e vorba de labe. Da, știu, știu, atenție, atenție. Este un timp în viață când obosești, este un timp în viață când ești stresat, este un timp în viață când trebuie să mai moale. Este un timp când trebuie să stai jos și să asculti scula când nu mai lucrează. Lucrezi mai mult, lucrezi mai greu, da. Și productivitatea este mai mică sau chiar minimă. Auzi, și spui întrebarea, ce se întâmplă? Că nu mi-a luat nici vacanță, da. N-a făcut absolut nimica și totuși nu fac ceea ce făceam. Frașe și surori, vreau să vă spun că nici domnul nu se supără pentru tine a lua o vacanță. Așa? A stat jos ca predicator de multe ori, chiar un an de zile, ca și? Să-ți asculți scula care o ai. Și vreau să vă spun, m-am uitat la scula mea proprie și este tocită. Și fratele are un nevoie de un timp să stea jos. Ca să-și ascultă scula. Călin! Să poată lucra. Stai jos să asculti. Nu se poate așa. Pe bune. Bine. Da, mă, pa, Călin. Pa, pa. Pa. George! Păi, dar numai bărbați sună, nu sună doamnă. George, bonus domnului Itoferi. Alo, bună dimineața! George! Ți-ai rușine cu colegii tăi? Dani! Iată, băieții. Alo, Dani. Care era treaba cu laba, cu piciorul, cu condusul, cu una, cu alta? Era un studiu. Da? Ce degete ai mai lungi dumneata? Nu, problema se pune altfel. Să vedem curcanii ăștia de pe în mijlocul intersecției. Cam ce degete ar avea ei, dar putea să se ia în picioare și să sufle. Și acum un prieten de-a meu, un prieten de-a meu m-a învățat o poezie. O să încerc să-i pun ceva bipuri pe unde trebuie. Că un curcan la colțul străzii, da, cu un signal legat de gât, da, fluiera și el acolo ca să-i țină de urs. Așa. Așa. Și atât. Asta-i tot? Hai, mă, tu ai o problemă. Tu ți-a scus pula, ai nasol la tine. În loc de acolo era altceva. Bine, hai. Treaba lui. Te pupăm. Da, pa, pa, zi bună. Pa, pa, pa, pa. Are nevoie de un timp să stea jos, ca să-și ascute scula, să poată lucra pentru o productivitate mai mare. Gata. Cu scula. Da. Gata. Back to the music. Back to the music. Back to the music. E bine, eu cred că băiatul ăsta stă destul de bine și cu mărimea și cu forma degetelor. Și cu vocea, că ia uite. Low Deep T, chiar acum la Kiss FM, Casa Blanca. Iar ai tras în stâncare. El. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get it off my mind, no. So tell me what's the use of giving myself this blues. I might as well admit to it, I need her back in my life. Și 6.286 de înscriși la mai mare, ce să zic. Așteptăm să ne anunțe Gicuță din moment în moment cine va fi norocosul. Yeah. Cine e? Putine. Iată că s-a hotărât, ne trimite tocmai în Târgu Mureș. Mici la Iannoș. Târgu Moroș. Da. Ciocolom. Maroș Vașarhe. Iannoș din Târgu Mureș. Iannoș, ioi! Da. Abia aștept să-i aud accentul. Frumos este. Alo? Alo, bună dimineața, de la Kiss FM. Suntem 20 de secunde, ai la dispoziție să ne spui ce hit s-a auzit mai devreme. Oh, nu știu. Ioi, nu se poate. Micinos. O să o iei pe ghicite. Nu știu, Lady Gaga. Lady Gaga, nu Lady se Gaga. Poate. E că nu ne-ai mai ascultat. Nu, din păcate, pare rău. Draghi, stai așa. Draghi Iannoș, fii atent. Dă-ne un, un număr de telefon, să sunăm un prieten și dăm 100 de euro. Te bagi? Nu, mulțumesc frumos. Dar nu, zi un număr, zi un număr, zi un prieten. Spune un număr. Nu, nu știu pe cine să sun la ora asta, de vreme. Hai, cum e aproape 10. Zi un număr. Nu știu. Nu vrei. Nu? Haide, okay, te rugăm dar frumos. Dar de ce insiști? Omul nu vrea. Dar poate omul nu vrea să se prietenească cu nimeni. Eu am o simplă întrebare. Tu de ce te-ai înscris la concursul ăsta? Nu știu. Nu știu de asta eu. Nu știu. M-am înscris la ziua ta de la lucru, așa că... Ioi. Hai mă, Iannoș, mă, îți dăm un telefon de un prieten. Speram așa că repede. Păi, nu repede. Dacă e musai... Dacă e musai, how? Nu. Hai că te sunăm mâine, vrei, poți? Bine, mulțumim foarte mult atunci. Pa, la revedere. Bine, revedere, ne pare rău că te pupăm, pa, pa. Stai să te rogi de el. Hai, da. Bă, te rog frumos să-ți dau niște bani, te rog, dar te rog, dar ai zis. Pe bune? Lui, și pui pariu că și dormea, e supărat că l-am deranjat. În fin. Păi vrea să dai banii unui prieten? Nu, vreau eu. Ce nu, Oana are niște prieteni la bancă, ar vrea să dea acolo. De Dina sau Oana? Rămân 500 de euro la concursul Kiss Cash, același număr pentru înscrieri, 0735 600 100. Puteți de asemenea să vă înscrieți pe site kissfm.ro sau pagina noastră de Facebook. Și să vă România. Gândiți la un prieten, să aveți un număr la îndemână, să putem să-l sunăm. Nu că Iannoș, care a zis că nu, nu poate, nu, așa nu. Repede, pentru că e și foarte dimineață. S-ar putea dimineață. S-ar putea să fie prietenul foarte surprins de dimineață și nu știe dacă să îl deranjeze sau nu. Hai, nu. Da. Gaiță plocește păcăleli la Cronica Cărcotașilor. Tembelefonul lui Gaiță. Bagă la bibilică. Da. Bună ziua, la restaurant am sunat? Da, sunet. Am înțeles că în seara asta la dumneavoastră e un eveniment, un bal mascat și aș dori să fac și eu o rezervare. Da, câte persoane? Două, eu și o doamnă. Numele meu este Naim Dirimea, sunt spițer de meserie, cred că mă știți. Da, deci dacă sunteți două persoane, este în regulă. Ce vreau eu să vă întreb, cu cine stau de vorba? Cu Robert, băiatul patronului. Domnul Robert, putem să ne îmbrăcăm în ce costum vrem, da? Da. Eu și cu doamna cu care vin n-am vrea să fim recunoscuți. Credeți că se poate? Dar la ce ora ajunge? Păi venim în jur de ora 19. Vom servi ori pe terasă, ori în restaurantul medieval. Păi eu o să vin îmbrăcat în cavaler, iar doamna în ducesă. Așa că e tocmai bine să ne băgați în restaurantul medieval. Da, da, da, am înțeles. Va fi tot în regulă, nu aveți probleme, da. Doamna cu care vin e Didina, soția primarului și n-am vrea să fim văzuți împreună, da, că amândoi suntem căsătoriți și exact. Vă dați seama. Da, da, da, vă înțeleg. Și pe urmă, Mița, nevastă mea, e foarte geloasă. La o petrecere roată a crezut că mă uit după o chelneriță și mi-a dat o sticlă de vitrion englezesc în ochi. Noroc că încurcase sticlele și, de fapt, era cerneală de aia violentă. Mă înțelegeți, de asta profit și eu de evenimentul ăsta al dumneavoastră cu balul mascat. Bine, este în regulă. Domnul Robert, în jur de ora 19 voi fi acolo, da? A făcut rezervarea pe numele Nae Girimea, da? Da, două persoane. Bine, vă așteptăm. Bine, la revedere. O zi bună să aveți. La revedere. Bună ziua. Bună ziua, am sunat la restaurant, da? Da. Aveți și camere aici, peste noapte? Avem, da. În seara asta e și evenimentul ăsta cu balul mascat, nu? Da. Aș dori și eu să fac rezervare pentru o cameră. Ce cameră doriți? Pat matrimonial? Da, da, cu pat matrimonial sau king, dacă aveți, că nu o să fiu singură. Dar mai întâi aș vrea să fac o rezervare la restaurant pentru balul mascat. Mai aveți mese? Avem. De mese nu este problemă. De ce nu mai facem rezervare? Girimea. Mița Girimea. Sunt soția spițerului. Că-l cunoașteți, dumneavoastră sunteți domnul Robert, nu? Da. Pentru că mi-ați fost recomandat ca o persoană de încredere. La ce oră ajungeți? În jurul orei 19 voi

Bibicu sunt eu. E pe drumul, iert a 8-a oară. A venit Mangafasa, că plecăm. E, trebuie să plecăm, ne luăm papa și asta plecăm, e. Plecăm, plecăm, asta e. Păi, da, ce facem? Ne auzim mâine. Cât aștept? Domnul Marian, ce faceți, domnul Marian? Cum a fost, domnul Marian, Boba, să dai așa 1200 de euro? Și zi tu, cum a fost să dai atâția bani? Hai, ia. Frumos, emoționant, fericit. Emoționant, da, cel, nu știu dacă el a mai câștigat, dar pentru mine a fost prima oară când am dat banii la Kiss Cash. Prima oară în 4 ani. De când lucrezi tu aici? Da, da. Locurile, serios? Vezi, ei, fost așa. Marian, deci ar trebui să vi dați mie. Ce comision ai? Marian, ce comision ai la... 10%. Cât, mă? 10%. Păi, asta e un frumos început. Hai, baftă zi de piese, acolo. Lasă asta! Tu zi piese! Uite, avem piesa care a adus 1200 de euro lui Tiberiu ieri. Perfect! Perfect! Tot după 10, Naughty Boy cu Sam Smith, La La La. La La La. Red Blonde Belele. Toate sunt cu La La La, dacă n-ați observat. La La La. Nu dezbrăma. Chiar și asta, J Balvin, Tranquila. Și Nicole Sherry, Memories, imediat după 10. Auzi, asta e negresa aia mică? Da, grăsuță, din România. Da, da, da. Așa. E vară cu conector din Jamaica. Mulțumim, Marian. Mulțumim, Marian. Succes, că poate dai și astăzi banii, cine știe, dacă ai început atât de bine. Cine pune? Ia-le tu pe toate, cum ar veni. Ia-i tu pe toți. Pa, pa. Da, manga fa a venit. N-a venit nici acum, așa. N-a venit manga fa. Hai că rămân eu, aștept, plecați voi că rămân. A venit manga fa? N-a venit manga fa. Nene Ianculescu de la Ploiești. Republicancă, frate. Da.